I've got a never-ending love for you. From now on, that's all I want to do. From the first time we met, I knew I'd have a never-ending love for you. I've got a never-ending love for you. From now on, I'd have a never-ending love for you. After all this time of being alone, we can love one another, deal for each other from now on. It's so good I can hold it. Ξεκινάμε το τελευταίο μέρος αφιερωμένο στα ντουέτα που κράτησε σχεδόν ένα μήνα. Το αφιέρωμα αυτό. Παίξαμε όλα τα αγαπημένα ντουέτα από το 50 μέχρι σήμερα και νομίζω θα έχετε πολλά χρόνια να ακούσετε για τους Delaney and Bonnie. Ήταν ένα αντρόγινο, Delaney and Bonnie Bramlett, που είχαν συνεργαστεί με τεράστια ονόματα στη δεκαετία του 70, όπως Dwayne Allman, Greg Allman, George Harrison, Leon Russell, Dave Mason, Rita Coolidge, Eric Clapton, Τζο Κόκερ και πολλούς άλλους. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, που έγινε επιτυχία από τους New Seekers επίσης, ήταν το Never Ending Song of Love που μόλις ακούσαμε. Άλλο ένα τραγούδι από τους Delaney and Bonnie από έναν φίλο τους, γραμμένο τον Dave Mason των Traffic. Only You Know and I Know. Only you know and I know all the love we got to show. So don't refuse to believe it by reading too many meanings. 'Cause you know that I mean what I say, so don't go and take me the wrong way. No, you can't go on getting your own way. 'Cause if you do,

Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνει από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπε στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Κι εγώ στη θέση σου, από μένα θα ψώνιζα. Βρείτε στο Βερόπουλο. Βόη αλάπα για κυμά με 5,90 το κιλό. Όλα τα ελαιόλαδα και τα σπορέλαια 1 ή 2 λίτρων μείον 20%. Λευκό τυρί ροδόπι με 3,29 το κιλό. Όλα τα καθαριστικά πατώματος και σπρέι Kleenex μείον 50%. Και μόνο για τους κατόχους της Βεροκάρτας, όλα τα γάλατα ψυγείου μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. 22ος ποδηλατικός γύρος της Αθήνας την Κυριακή 26 Απριλίου, μικρή και μεγάλη, πλημμυρίζουμε την πρωτεύουσα με ποδήλατα και στέλνουμε το δικό μας μήνυμα για έναν καθαρό και υγιή πλανήτη. Δήμος Αθηναίων, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Κυριακή 26 Απριλίου, 11.30 το πρωί, με κίνηση από το Ζάπιο, ανοίγουμε το δρόμο της ζωής. Ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Πληροφορίες εγγραφές www.opanda.gr και στο 210-5284-873 και 874. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα άλλο ντουέτο για αυτούς που άκουγαν τη μουσική της δεκαετίας του 70. Θα τους το θυμίσω τώρα γιατί δεν ακούγεται καθόλου στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και δεκαετίες. Είναι η Gallagher and Lyle. Αυτοί ήταν μέλη του συγκροτήματος McGuinness Flint, που το 70 είχαν κάνει την επιτυχία When I'm Dead and Gone. Έφυγαν από εκεί, το 72 έκαναν το ντουέτο Gallagher and Lyle, από όπου θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. I Gonna Stay With You πρώτα. Set me up and love let me down again. Feel like a weatherman. One day sun, next day rain. Thank you. Η Χαρούλα μου έχει στείλει ένα μήνυμα στο Twitter που λέει ότι κρίμα που τελειώνουν τα ντουέτα. Νομίζω ότι παίξαμε τα περισσότερα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι ακόμα αρκετοί. Αλλά αν μου στείλετε 5, 8, 10 που δεν τα έχω παίξει, τότε μπορώ να κάνω άλλη μία εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι τους έχουμε παρουσιάσει σχεδόν τους περισσότερους που έχουμε αγαπήσει και που μπορεί να μην τους είχαμε αγαπήσει, αλλά έπρεπε να ακουστούν, όπως οι Loving Brothers, ας πούμε. Άλλο ένα τραγούδι από τους Gallagher and Lyle. Αφήνουμε το ντουέτο Gallagher and Lyle με δύο μεγάλες επιτυχίες τους από τις αρχές του 70. Ήταν το Heart on My Sleeve και το I Gonna Stay With You. Και πάμε σε ένα συγκρότημα από την Αμερική, ντουέτο και αυτή, τους Bruen and Shipley, που είχαν βγάλει ένα χαρακτηριστικό τραγούδι το 70, που παρόλο που φαίνεται αθώο, αναφέρεται σε ναρκωτικά. Γι' αυτό άλλωστε ήταν και το τραγούδι που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της ταινίας που βασιζόταν στο έργο του Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. One Took Over the Line, Brewer and Shipley. Downtown in a railway station, one toe over the line. felt the joy and I learned about the pain. And my mama said, if I should choose to make a part of me, would surely strike me dead. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Waiting for the train that goes home, sweet Mary, hoping that the train is on. I met all the girls and I loved myself a few. And to my surprise, like everything else that I've been through, it opened up my eyes. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Don't you know I'm just waiting for the train that goes home, sweet Mary. The train is on time. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Don't you know I'm just waiting for the train that goes home, sweet Mary. Ήταν να ξεκινήσω τώρα το δεύτερο μέρος του δεύτερου μέρους με τους Kills που έχω υποσχεθεί και τους ζήτησε ένας ακροατής. Όμως ένας άλλος φίλος στο τηλέφωνο εδώ στην Αφροδίτη είπε ένα ολλανδικό του έτο μας θύμισε που ευτυχώς το έχουμε να το παίξουμε αμέσως. Μπόλαν και Μπόλαν ήταν αυτοί που είχαν κάνει παραγωγή στη μεγάλη επιτυχία του Falco Rock Mi Amadeus. Επίσης έγραψαν για το Status Quo τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία, αλλά το είπαν και οι ίδιοι. Μπόλαν και Μπόλαν από την Ολλανδία λοιπόν. In the Army Now. The best he can, you're in the army now. από την pop των Μπόλαν και Μπόλαν και τους είπαμε ότι είναι Ολλανδοί. Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα που με αυτό θα κλείσουμε. Μου το θύμισε ένας φίλος της εκπομπής. Δεν είναι τόσο δημοφιλές το συγκρότημα, αλλά μου άρεσαν αρκετά τραγούδια τους. Συγκρότημα μετά το 2000. Είναι ντουέτο βέβαια. Alison Mosshart και Jamie Hinz. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά έχουν κάνει το συγκρότημα των The Kills. Η Alison έχει παίξει και στο συγκρότημα των Dead Weather. Λοιπόν, η Alison που ακούσαμε δεν είναι τυχαία. Δεν θα την διάλεγαν ο Jack Lawrence και ο Jack White για να την πάνε στους Dead Weather μαζί. Ήταν λοιπόν η Alison με το ντουέτο The Kills και ακούσαμε Now Wow. Μετά τις διαφημίσεις πάμε και σε άλλο άλμπουμ των The Kills.

Ξεκινήσαμε σήμερα με Delaney and Bonnie και ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα τα ντουέτα με τους Kills. The Kills από το ντεπούτο άλμπουμ τους του 2003. Ακούμε το Superstition από το άλμπουμ Keep on Your Mean Side.